سورہ یوسف کی آیت نمبر 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی. یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی آخری آیت. اس آیہ مبارکہ کے بعد اگلی آیات میں اس قصے کے حوالے سے جو سبق اور جو نصیحتیں حاصل ہوتی تھیں قرآن کریم نے مزید اس حوالے سے وضاحت فرمائی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین مکرمین اور آپ کے خاندان کے افراد جب مصر پہنچ گئے تو آپ نے اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان کو مصر میں بڑی اچھی رہائش اور سکونت عطا کی اور اپنے والدین کو اپنے ہی دولت قدہ میں ٹھہرایا تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی نے نقل فرمایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس وقت خاندان یعقوبی کے یہ افراد مصر میں پہنچے تو ان کی تعداد تقریباً 93 مرد و خواتین ملا کر، اور جس وقت یہ خاندان نکلا مصر سے، بنی اسرائیل کا وہ زمانہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے، تو ان کی تعداد اس وقت 600,000 تھی. 600,000 کا بڑا لشکر فرعون کی اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، اور پھر فرعون کے غرق کا واقعہ پیش آئے. اس کی تھوڑی سی میں تاریخ بھی عرض کروں گا، لیکن آتے وقت جب مصر میں پہنچے تھے 93 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، اس قوم میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس وقت، اس زمانے میں تعداد 600,000 تک پہنچ چکی. سیدنا یوسف علیہ السلام، پچھلی آیہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کتنا طویل زمانہ تکلیفیں اٹھائیں. آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن کی روایت نقل فرمائی، جس وقت آپ کو کنویں میں ڈالا گیا آپ کی عمر 17 برس تھی، اور پھر تقریباً 80 برس اپنے والد محترم سے جدا رہے، اور اس کے بعد جب والد محترم اور خاندان کے افراد مصر پہنچ گئے تو مزید 23 سال حیات رہے، اس طرح 120 سال کی عمر پائی، اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 برس تھی. ان کا زمانہ ایک روایت کے مطابق جدائی کا زمانہ 40 برس اور دوسری روایت کے مطابق 80 برس. یہ باتیں قرآن پاک نے اور حدیث میں تو بیان نہیں کی گی، اس کا ماخذ تورات کی روایات اسرائیلیات کہلاتی ہیں جہاں سے حضرات مفسرین ان روایات کو لیتے. تو اس میں ان باتوں پر اس قصے کی نصیحتیں موقوف نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا جتنی ضرورت تھی ہمارے لیے بیان کی. یہ تفسیری فائدے کے لیے میں نے تھوڑی سی تاریخ عرض کی. غور طلب بات یہ ہے، اور کل ہم نے اس نصیحت قصے سے یہ نصیحتیں حاصل کی، اتنا طویل عرصہ قید و بند کی صعوبتیں، کنویں میں ڈالنا بھی ایک قید ہی تھی، پر وہاں سے قافلہ در بدر کہاں شام اور کہاں مصر پہنچے، پھر بازار میں بکے، اللہ نے محل میں پہنچایا، پھر قید جیل کے اندر اتنا طویل عرصہ رہے، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کی مشیت ہوئی وہاں سے نکلے، آپ کو وزارت خزانہ ملی، پھر آپ کو بادشاہت مل گئی. لیکن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کی ملاقات کے وقت آپ نے اپنے صدمے اور تکلیفوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا. اور دیکھیے تین باتیں جو گزشتہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، میں صرف خلاصہ دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو. یہ کہا کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ فرمایا، مجھے جیل سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیسا احسان کا معاملہ فرمایا کہ پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دیہات سے شہر میں پہنچا دیا، جہاں معیشت کی سہولتیں نہیں تنگیاں ہیں وہاں سے اللہ نے آسانیاں عطا فرما دی، اور اس سے بڑی آسانی کہ اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرما دیا ایسے لختے جگر بیٹے سے ملاقات کرا دی. اور بھائیوں کے بارے میں جو ان سے صدمہ پہنچا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ ملامت. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ملامت کرنا، ملامت کرنا یہ پسندیدہ نہیں، کسی آدمی کو کسی گناہ پر کسی عیب پر شرمندہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی حرکت. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئیں، ہم یہ سورت پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں، اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی، لیکن کاش اگر ہم اس کی نصیحت حاصل کر لیں ہمارے گھروں میں سکون لوٹ آئے، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے، ہماری معاشرت بھی. ویل لکل ہمزۃ اللمز، دیکھو جی ویل ویل بربادی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور ایک تفسیر کے مطابق ویل جہنم کی وادی کا نام، بڑی خطرناک وادی، وہاں کی خون، وہاں کی پیپ، وہاں کا گرم پانی، احادیث میں تفصیلات آئیں، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے. ویل لکل ہمزۃ اللمز، ہمزہ کے لیے بھی، لمزہ کے لیے. ہمزہ کہتے ہیں چغلی کھانے والے کو، چغل خور کو. ہماز یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، ہماز. ہماز کا معنی جس آدمی کی عادت، جس خاتون کی عادت یہ ہے کہ وہ محبتیں کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے، آپس کے پیار کو ختم کرنا، جھگڑے پیدا کر، ادھر کی بات ادھر. میاں گھر میں پہنچے تو اپنی ساس کے قصے یعنی اس کی والدہ کے قصے لے کر بیٹھ گئے، کبھی اس کے بھائی کے، کبھی جیٹھ کے، کبھی دیور کے، کبھی نند کے، اور اسی طرح ساس ہے تو اپنے بیٹے کو کان بھر رہی اپنی اس کی بیوی کے خلاف. دیکھو ہر ایک کے حقوق اللہ نے مقرر فرمایا، ہر ایک کے حقوق کی نوعی. گھروں کے جھگڑوں کی بات کرو، جہنم کدا بنے ہوئے، ساری سہولیات آسائشوں کے باوجود ان محل سراؤں میں، ان نرم و گداز بستروں میں ایئر کنڈیشن پھر بھی بے چین ہے، پھر بھی اندر سے جلے ہوئے اور کڑے ہوئے، یہ مسائل کیوں ہیں؟ سکون کیوں؟ ہمزہ چغلیاں کھاتے، چغلی ایسی بات کو کہتے ہیں، اس لیے بات کی جائے تاکہ سامنے والا اشتعال میں آ جائے، جس کے بارے میں بات کروں ذرا آپس میں لڑ پڑے اور اس بات کو دیکھ کر یہ بندہ مسرور خوش ہو، یہ کام کون سا کر رہا ہے، یہ منصب اس نے جو سنبھالا ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان ہی افتراق پر، لڑائی جھگڑوں پر خوش ہوتا ہے. اور اگر میں یہ بات کہہ دوں، معاف کیجئے، پھر ہمیں ناگواری نہ ہو، ہم سب شامل ہیں اس میں. اگر اللہ تعالیٰ قرآن کا آخری لفظ کیا ہے جی، من الجنۃ والناس، پہلے ذرا دیکھیے، پہلے یہ حکم فرمایا گیا پناہ مانگو شیطان کے وسوسوں سے، چاہے وہ شیطان جنوں سے ہو چاہے وہ شیطان انسان سے. قرآن نے فرمایا شیطان تو ایک عہدہ ہے، وہ جس نے عہدہ سنبھال لیا، جس نے وہ کام اپنا لے لیا اپنے ذمے، وہ شیطان بن. شیطان کا تو کام محبوب محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈال، تو اگر کوئی انسان یہ سنبھال لے عہدہ، بس یہ بھی اسی من الجنت والناس میں داخل، اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا. دیکھیے، اور شیطان کو دو بندوں کے پھوٹ میں، جھگڑوں میں سب سے زیادہ خوشی یہ اس قصے سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل ہو رہا ہے، اس لیے میں روشنی ڈال رہا ہوں. اگر ہم قرآن سے روشنی حاصل نہ کریں، اور ہم قرآن پاک کو ذہنی تفریح کے لیے نہیں پڑھ رہے، نہ ہم قرآن پاک کو محض صرف اس حیثیت سے یہ ایک لیکچر ہے، یہ ایک بس درس یہاں سنا مسجد میں رکھ کے چلے، نہیں، ہم تو تبدیلی کے لیے، اصلاح کے لیے سیکھ رہے. میں آپ ذات میں سے سب سے زیادہ میں خود محتاج ہوں قرآن کی تعلیمات کا، اس کی ہدایات. دیکھو سب سے زیادہ شیطان کو کس پھوٹ میں خوشی ہوتی، حدیث میں آتا سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب میاں بیوی میں پھوٹ اور جائے اور طلاق ہو، سب سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی اس. شام کو حدیث میں آتا ہے شیطان سمندر کی پشت پر پانی پر تخت بچھاتا ہے، سارا دن شیتونگڑے جو شیاطین اپنی کارگزاریاں سناتے، جی میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں سے شراب پلوا دی، فلاں سے زنا کروا دیا، فلاں سے یہ کر. شیطان ہر ایک کی سنتا ہے، یعنی اپنے اپنے وہ آ کر بتلاتے ہیں کارنامے. ایک کہتا جی میں نے میاں بیوی درمیان غصہ دلایا، وسوسہ ڈالا، اس وسوسے پر انہوں نے عمل کیا، آپس میں بھڑک اٹھے، اتنا لڑے، اس نے اس کو طلاق دے دی، جدائی ہو گئی. شیطان اس کو کیا کرتا، واہ واہ اس نے کیا اصل کام، اور اس کو گلے لگا، اس کا اصل استقبال کرتا، یہ ہے اصل کام. دیکھو جی، یہاں سے ہم یہ سمجھ لیں جس کام سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کام سے رحمان کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، اس کام سے ناراض. تو ملامت، یہ ہمازہ کی تشریح کر رہا تھا. اور لومازہ کا معنی کیا؟ لومازہ کا معنی تانے دینا، ہماری باتیں تانوں سے بھری ہوتی. تانے کا معنی یہ ہوتا ہے دوسرے کو شرمندہ کرنا. یقین جانیے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، نصیحت کرنا ہر ایک کا کام نہیں، نصیحت کی بڑی شرطیں ہیں، نصیحت کی بڑی شرائطیں. نصیحت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کی جا رہی اس سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے، یہ نصیحت کی پہلی شرط ہے. وہ اچھا مجھ سے، میں برا ہوں، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کو شرمندہ، اس کو شرمندگی ہو. جب تانا دیا جاتا ہے نا، تانے کا لفظ تان سے نکلا ہے، اور تان کا معنی ہوتا ہے نیزہ چبھونا، یہ عربی کا معنی ہے نیزہ چبھونا. جو بندہ چبھنے والی بات کرے جس سے دوسرے کے دل میں چبھ جائے، اس کو تانا کہتے ہیں. غور فرمائیے ہمارے گھروں میں تانے کتنے، تانے ہی تانے، نصیحتیں نہیں. اور واللہ العظیم، اب میں قرآن کی آیت پر بھروسہ کرتے ہو قسم کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر نصیحت ہو جائے تو نصیحت میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے، نصیحت ہمیشہ خیر لاتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت یقیناً ایمان والوں کو نفع دیتی. جہاں نفع نہیں ہوا وہاں نصیحت ہی نہیں تھی، وہ نصیحت نہیں تھی، کچھ اور تھا، لبادہ نصیحت کا تھا، دراصل تانا تھا، دراصل اگلے کو شرمندہ کرنا مقصد. اس لیے ہمارے اکابر بزرگان دین جب کسی کو نصیحت کرتے تھے تو تنہائی میں لے جا کر مجمع میں شرمندہ کرنا، مجمع کسی بیچارے سے غلطی ہو گئی، لوگوں کے درمیان یہ کیا کر رہا ہے، یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خیر خائی کروں؟ نہیں، وہ اتنا برائی میں مبتلا نہیں تھا جتنا یہ خود ہو چکا ہے. یہ اس سے فر من المطر وقام تحت المیزاب، یہ عربی کا مقولہ، بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو. دوسرے کو تو خیر خائی کر رہا لیکن خود جس عیب میں مبتلا ہو گیا تان میں، وہ اس سے بڑی وہی. دیکھو قرآن نے کتنی بڑی حدیث میں آتا، جب بندہ کسی کو کسی گناہ پر شرمندہ کرے، اللہ کو دیکھو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اس گناہ پر اگر شرمندہ کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. کسی آدمی نے توبہ کر، بھائی اس نے گناہ کیا، اس نے اللہ کے سامنے اس کا بندے کا مار توبہ کر چکا ہے، جس نے شرمندہ کیا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. دیکھو جی کہاں چلا گیا، خود برباد ہو گیا. اس لیے نصیحت کی شرائط، نصیحت ایسے نہیں آ جاتی. نصیحت میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے مسلمان کو عظیم سمجھتا ہے، نصیحت میں دوسرے کو شرمندہ نہیں کرتا، نصیحت میں پردہ پوشی کا خیال کیا جاتا ہے، نصیحت میں شریعت کا علم ہونا ضروری ہے کہ واقعتاً یہ بات بھی ایسے ہے. بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ ہمیں بہت عبرتیں اور نصیحتیں حاصل. اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، جب یہ اس قصے کی آخری آیت ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، تو اندازہ فرمائیے اس میں کتنا کتنی نصیحت اور کتنا ہمارے لیے درس عبرت ہوگا. جب قصے کی آخری آیت، میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں پھر اس سے متعلق کا گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار یقیناً آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. سبحان اللہ، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اپنے اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بندہ ناشکرہ نہ بنے کہ مصیبتوں کو ذکر کرے، ہمیشہ مصیبت پریشانی نہیں، نعمتوں کا ذکر کرے. بندہ ہم کو تو رہنا ہے، ہم کو تو جینا ہے، بندہ ممنوع ہو کر. ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ ہم کو تو جینا ہے، بندہ ممنوع ہو کر. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش میں ہمیں نہایا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جب دعا کریں تو انعامات ذکر، یا اللہ آپ کا کتنا کرم، آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی، میرے گردے بھی ٹھیک کام کر رہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، تنفس کا نظام بھی صحیح، دل کا نظام بھی صحیح، اور اگر خرابی تھی تو آپ نے دوا عطا فرما دی، پیسے دے دیے، میں نے دوا لے لی. یہ بھی نعمت ہے یا نہیں؟ پیسے نہ ہوں، علاج کا کچھ نہ ہو، اور آدمی دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا انعام. اگر آپ نے ایک جگہ پر دی ہے تکلیف تو اتنی جگہوں پہ آپ نے مجھے راحت بھی عطا فرما دی، مجھے آپ نے آرام بھی عطا فرما دیا. دیکھو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. رب بھی اب انعام ذکر فرما رہے، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ معنوی انعام ذکر، وہ ظاہری انعام تھا بادشاہت، یہ علم کا مل جانا یہ روحانی اور معنوی انعام، اللہ تعالیٰ کا انعام. من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ به خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں جس بندے کے ساتھ، یفقهه فی الدین، اس کو دین کی باریک سمجھ نصیب فرما، دین کی گہرائی نصیب فرما دے، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والی ذات، فاطر اللہ کی صفت، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے رکھوالے ہیں. سبحان اللہ، ولی کے بڑے معنی آئے، بہت معنی، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی رکھوالا، بہت معنی. انت ولی، آپ ہی میرے رکھوالے ہیں، میرے دوست بھی آپ ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے رکھوالے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. کاش ہم اپنی دعاؤں، ہم دعائیں مانگنا شروع کریں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے کم، ہم دعا پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتا مانگنا، اللہ تعالیٰ مانگنے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مانگ کتنا رہا اور مانگتا کیسے. مانگ جو آدمی مانگتا ہے نا اس کی دعا نہیں رد ہوتی، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے چین اور بے قرار کی دعا کو کون سنتا ہے؟ کون ہماری دعاؤں میں بے چینی، بے قراری، کڑپ، الہاؤ زاری لگ لپٹ کر، یہ چیزیں نہیں، بس رسمی سی ہم درخواست. اور درخواست بھی کون سی؟ وہ ایسی درخواست جس کے معنی ہم نہیں سمجھتے. وہ کیسی درخواست ہوگی؟ درخواست بھی دوسرے کی لکھی ہوئی، دوسرے سے لکھوا لیا، پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہو اور پیش کر رہے ہیں، یہ کیسی اور میں ایک اور بات پتے کی عرض کر دوں، سب سے زیادہ مقبول اور مستجاب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی، اس لیے کہ وہ سرکاری الفاظ ہیں، اس عرضی کے سرکاری الفاظ، وہ اس ذات کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا علم اور معرفت رکھنے والی ذات، جن کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دعا عطا فرمایا، مقام اجابت عطا. یہاں اگر ہم کسی جگہ اپلیکیشن دینا چاہیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ جو سرکاری محکمے کا فارم ہے اسی کو پر کریں، وہی الفاظ لیں، ایک یہ کہ ہم اپنی طرف سے وہ لکھیں. کون سی زیادہ مقبول ہوتی؟ عدالت کے اپنے اسٹامپ پر انہیں کے الفاظ میں لکھی ہوئی درخواست، اور جب ہم بارگاہ الہی میں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جب ہم وہ دعائیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہمیں وہ انشاءاللہ دعا مانگنے کا ملکہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ انداز بھی عطا فرما دیں. تو حضرت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے ہم دیکھیں کس طرح مانگ رہے. پہلے تو اپنے تعلق کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، پھر ساری دعاؤں کی ساری زندگی کا خلاصہ، ساری زندگی کا خلاصہ دو باتیں ذکر فرما. توفنی مسلمن، اے میرے اللہ مجھے وفات عطا کرنا مسلمان ہونے کی حالت میں. توفنی مسلمن، بڑی نصیحتیں اس لفظ میں. اس دھرتی اور حیات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، میں جو لفظ عرض کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے تول کر عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مبالغے میں ہو. اس ہماری حیات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جائیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. اس کے علاوہ باقی کامیابیاں اور کامرانیاں سب ضمناً اصل کامیابی ہے، اور اگر یہ خدا نخواستہ کامیابی نہ ہوئی، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے، پھر بہت بڑا خسارہ. حضرت خواجہ مجذوب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو نے اگر منصب بھی پایا تو کیا، تو نے اگر منصب بھی، کتنا بڑا منصب لو، کتنا بڑا منصب، کتنے ستارے سجا لیں، کتنے شیلڈ، پوری پیشانی بھری ہوئی، تو نے اگر منصب بھی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا بھی کیا، قصر عالی شان بنوایا بھی تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا بھی تو کیا، دب دبا اپنا دکھلایا بھی تو کیا. یہ سارے دکھلانے والے چاہتے ہیں. قارون سے زیادہ کسی کو گنجے سیموں کا حاصل ہو سکتا ہے؟ فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ کوئی دبدبا دکھانے والا گزرا؟ یہ دارا و سکندر و رستم و سہراب چل سارے کہاں چلے گئے؟ یہ دبدبے والے چلے. دبدبا اپنا دکھلایا بھی کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. سب یاد رکھیے، میں یہاں کے ماحول کے اعتبار سے چاہے جتنی پھولوں کی چادریں چڑھا دیں، لاد دیں قبر پھولوں کی چادروں سے، اور 21 کی بجائے 42 توپوں کی سلامی دے دیں، جتنی جو چاہے کر لیں، کام تو ایمان اور عمل صالح نے آنا. یہ تو ساری اپنے ظاہر کے دل کی تسلی کی باتیں، اور عرض کروں یہ سب تفلانہ باتیں، بچگانہ باتیں. یہ تو ہم دنیاوی راہ و رسم میں پھنسے ہوئے، ہم اصل حقیقت کو دیکھے اندر کیا چیز. مولانا روم فرماتے ہیں، کافر کی قبر ظاہر سے بڑی پرکشش، بڑی پرحلل نظر آتی، بڑے اوپر چادریں، بڑی پرکشش، سنگ مرمر اور کیا کیا، اور اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر برس رہا ہے. ایسی اوپر کی کشش اور پرحلل ہونے سے کیا فائدہ، اندر دیکھنا ہے، اندر کیا. تو نے اگر منصب بھی پایا تو کیا، میرے بھائی یہ بہت بڑی نصیحت ہے. قرآن کا بھی تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا، ہرگز نہ مرنا۔ دیکھو لا تموتن کا معنی، ویسے لا تموت کا معنی ہوتا ہے عربی میں مت مرنا، نہیں، لا تموتن کا معنی ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں، یاد رکھنا اسلام اور ایمان لے جانا تھا۔ اللہ اکبر، اگر ایمان اور اسلام ہے تو پھر بڑی امید ہے، پھر امیدوں کے چراغ بڑے روشن ہیں، بہت ہیں جی، حضور کی شفاعت بھی ہوگی، اللہ کا کرم بھی ہوگا، بہت سے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا باب کھولنا، کس کس کی کوئی سفارش، خود اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، کرم فرما دیا، اور ایمان پر ہی ملنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہ ہوا اور اسلام نہیں، پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پھر کچھ بھی حاصل نہیں۔ توفنی مسلما، اے میرے مولا مجھے موت دینا اسلام کی حالت۔ میرے بھائیوں، میری درخواست ہے آج سے ہم اس دعا کو شامل کریں، عربی میں نہیں یاد ہوتی کوئی حرج نہیں، اللہ ساری زبانوں کے خالق، ساری زبانوں کے خالق وہ سب کی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دعا مانگا کرے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دیں۔ اور آخری جملہ دعا کا کیا جی، آخری وہ جملہ ہے جس سے آج ہمیں سب سے زیادہ تنفر ہے، وحشت ہے، اور اس وحشت کا مظاہرہ آج گھر گھر میں ہو رہا ہے، شاید ہی چند خوش نصیب ہیں جس کو اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اے میرے پروردگار مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا، مجھے نیک لوگوں کی صف میں شامل، نیک لوگوں کی صف میں شامل کر۔ اہل اللہ صالحین، اللہ کے فرما بردار بندوں کا ساتھ مانگا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ساتھ مانگے نہیں مانگا۔ اور میں اگر پورے قرآن پہ نظر ڈالوں ایک سرسری، میرے سامنے دوسرے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کی بھی دعائیں آ رہی، حضرت سلیمان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، ہمارے پاس کچھ نہیں، حضرت سلیمان کی بادشاہت کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کی دعا یہ تھی، جب آپ نے دیکھا چونٹی بولی، فتبسم ضاحکا من قولیہ، آپ کو بڑی مسکراہٹ آئی، دیکھو میں نے چونٹی کی بات سمجھ لی، چونٹی میرے بارے میں، میرے لشکر کے بارے میں دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی، چونٹیوں جلدی جلدی بل میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ حضرت سلیمان فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، دعا مانگی، وہ دعا کیا ہے جی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے، میں آپ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائے۔ وَعَلَى وَالِدَيِّ، اور میرے والدین پر آپ نے فرمایا، والد بھی کیسے تھے، حضرت داؤد۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں اے اللہ آپ کے پسندیدہ اور نیک اعمال کروں، شکریہ یہ ہے کہ میں نیک اعمال کروں۔ آگے کیا فرمایا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، دیکھو یہی جملہ فرمایا، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر، ان میں داخل کر دے مجھے۔ یہ تو ان کی دعا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی، ربی حبلی ملکا، اے ہمارے میرے پروردگار مجھے ملک عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل فرما۔ اور سورہ فجر میں کیا فرما، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اخرجی، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اس حال میں نکلو تم اللہ پر راضی، اللہ تم پر راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ، یہ میرے بندے ہیں خاص خاص، من میں شامل ہو جاؤ، پھر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، صحبت یا اہل اللہ، صحبت صالحین تمام دین کے کاموں کی خیر کی چابی، صالحین کی صحبت۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں، صحبت نیکاں اگر یک ساتھ، اہل اللہ کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی مل جائے، بہتر از صد سالہ زہد و طاعت، 100 سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی اہل اللہ کی صحبت بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، بغیر ریا کے اخلاص کی 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. 100 سال کی نفلی عبادت، کتنے بڑے بڑے نفلی عبادتیں کرنے والے گزرے. ابلیس سے بڑھ کر کس کی نفلی عبادت؟ لاکھوں سال عبادت، لیکن بہک گیا. اور اہل اللہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتا. اور قرآن کے اسلوب پہ ہم غور فرمائیں، غور کریں. جب یہ دعا مانگی، اے اللہ آپ مجھے مسلمان بنائیے، مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھائیے، فوراً دعا مانگی، گویا ایک ذریعہ بتلا دیا، اگر ساری زندگی وفات تک مسلمان رہنا ہے تو صالحین کی صحبت اختیار. الحقنی بالصالح. میرے بھائیو آج دیکھو، صالحین اہل اللہ، اولیاء اللہ کی صحبت حاصل. اور اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء کبھی دعوے نہیں کرتے میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، میں پہنچا ہوں. پہنچا ہوا نہیں ہوں، وہ تو اپنے آپ کو خاک سار عاجز ناکارہ خلائق سمجھتا. ولی اللہ وہ ہوتا ہے، حدیث میں خود فرمایا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہو، دنیا سے جی کھٹا ہو، بس جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، گویا یہ ہے اللہ والا، اس کی صحبت میں اسے اللہ کی طرف آخرت کی طرف دھیان حاصل ہو، بس جس کی صحبت میں یہ چیز، وہ اہل اللہ. میرے بھائیو ہم اپنی اولاد کو کتنا بچاتے، کتنا بچاتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے سامنے چونکہ اس میدان سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے واقعات، کتنے ایسے، کتنے والدین ہیں اپنے جوان بیٹے، اپنی اولاد کے بارے میں ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ رات کو کس وقت گھر میں پہنچ رہے ہیں، 2 بجے 2:30 بجے، ان کو کیسے لڑکوں کی صحبت حاصل ہے، یہ کہیں منشیات میں مبتلا تو نہیں، کہیں شراب تو نہیں پیتا، اس کے تعلقات کہاں ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ نیٹ کو کیسا استعمال کر رہا ہے، اس کے کہاں کہاں تعلق ہے، نہیں. اور اگر اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے مسجد کی طرف لگا دے نوجوان کو، پھر والدین ایسے مسلط ہوتے، اتنا مسلط ہوتے. بعضے والد، اور ایسے بھی کم نہیں ہیں، بعضے اگر میں کہوں تو کم نہیں، کہ اس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، خبردار کسی درس میں بیٹھے یا مدنی مسجد گئے یا کسی جگہ جماعت میں یا کسی جگہ کسی نیک صحبت میں، خبردار ہرگز اجازت، لا حول ولا قوۃ. ان ساری باتوں کا، یہ سارا قصہ ختم ہونے والا، پتہ چل جائے گا جی یہ کیا ہونے والا ہے، کس چیز سے، کس خیر سے بچایا. جس خیر کی انبیاء نے دعا مانگی، اس خیر، سب سے بڑی خیر سے ہم خود تو نہیں کر سکے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں ملے گا، شاید کسی کی صحبت، کسی کی نظر، کسی کی دعا کی برکت سے اللہ کام بنا. صحبت صالحین سے بھی دور رکھیں. دیکھا کتنا بڑا نقصان کر، اللہ کرے ہمارے اندر احساس پیدا ہو، لیکن احساس سے زیائی نہیں. افسوس کے متائے وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. بہت بڑی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کی صحبت نصیب فرما دے. اور قرآن کے اس حکم کا ہم کیا ترجمہ کریں؟ بس وقت پورا ہو گیا، 2-3 منٹ اوپر ہوئے، میں معذرت کے ساتھ ایک آیت کا ترجمہ عرض کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی میت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی بغداد کے بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے، فرماتے خالطوہم، ان کے ساتھ اتنا میل جول رکھو، حتیٰ تکونوا مثلہم، کہ تم بھی ان جیسے بنو، اس لیے کہ صحبت کی برکت سے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح. حدیث میں فرما المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واصبر نفسک، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے، نفسک مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں. ولا تعد عیناک، اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارا مقصد صرف دنیاوی زندگی کی زینت حاصل کرنا ہو. وَلَا تُطِعْ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس بندے کی اتباع نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَا، اور وہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے سارے معاملات اللہ کی حدود سے نکلے اور تجاوز کیے، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ دیکھو جی کیا نصیحت فرق، اور اب میں اس موضوع کو اگر زیادہ طویل کروں گا پھر وقت زیادہ لے لوں، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل والوں کے لیے اشارات بھی کافی، یہاں تو اشارے نہیں ہوئے، قرآن کی صراحتیں، قرآن پاک کی وضاحتیں سامنے آ گئی۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو دعائیں کرتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرما دیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ گفتار کے غازی نہ بنائے، گفتار کے نہیں کردار والے بندے بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان نسلیں جو ایک بڑے آتش کدہ کی طرح چل رہی ہیں، اللہ ان کو فتنوں کی آگ سے بچا لے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا۔ رب توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، رب توفنی مسلما وألحقنی بالصالحين۔ یا اللہ آپ کے محبوب پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہم نے آپ کی توفیق سے پڑھی ہے، پروردگار ہم قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، آپ کے گھر میں ہم فقیرانہ حاضر ہیں، مولا کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ شیطان اور نفس پیچھے لگے ہوں، زندگی بھر ہمارے ایمان اور اسلام کی دولت نہ چھیننے پائیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی، اولادوں کی اولادیں، قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے ایمان کی اے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے دجالوں سے حفاظت فرما، شیطانوں سے حفاظت فرما، اللہ والا بنا دیجیے اور صالحین کے زمرے میں شامل فرما۔ وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔